شب بخیر کوچولو، به نام خالق ابر و بارون و خورشید و آفتاب، به نام خالق روشنایی روز و آرامش شب. بچه ها به نام خدا سلام عزیزای دلبندم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین انشالله، سلامتین، خدا هزاران مرتبه شکر. میگم دوستای کوچولوی من، شما خودتون رو برای شنیدن قصه آماده کردین؟ کدوم قصه؟ قصه اصل بارونی رو میگم. آره، اگه موافقین بریم سراغ همین قصه، اصل بارونی. یه روز صبح عزیزای من، وقتی بابای عادل کوچولو داشت کتش رو تنش میکرد و آماده میشد که بره سر کار، رو کرد به عادل که اونم نشسته بود سر سفره و داشت صبحانه میخورد، گفت عادل جان، بابایی، از که از سر کار برگشتم آماده شو چون میخوام ببرمت پارک. عادل از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد، لقمش رو زودی قورت داد و گفت چشم بابا، تا شما برسین خونه منم حاضرم. عادل از بابا خداحافظی کرد و رفت تو اتاقش تا یه کمی با اسباب بازیاش بازی کنه. مامانم توی آشپزخونه مشغول شستن ظرفا و درست کردن غذای ظهر شد. اون روز دل تو دل عادل کوچولو نبود که زودتر عصر بشه و بابا از سر کار برگرده و اونو ببره پارک. تمام مدت عادل زل زده بود به ساعت روی دیوار و همین جور ثانیه شما رو نگاه میکرد. هرچی هم که مامان بهش میگفت عادل جان، اینجوری اذیت میشی، خودتو با بازی کردن و تماشای تلویزیون سرگرم کن تا بابا بیاد، فایده ای نداشت که نداشت. دیگه کم کم حوصله عادل داشت سر می رفت. نزدیک بود حسابی از کند گذشتن زمان عصبانی بشه که وای بچه ها، یه هویی اتفاقی افتاد. اگه گفتیم چه اتفاقی؟ بله، یه دفعه آسمون ابری شد و باد اومد و بارون پاییزی هم شروع کرد به باریدن. عادل که از بارش بارون و وزش باد حسابی دلخور و عصبانی بود، میدونست حالا که هوا ابری شده و باد اومده و بارون میباره، دیگه نمیشه رفت پارک. با حالت قهر رفت توی اتاقش و در اتاق رو محکم پشت سرش بست. بعدم در رو به روی خودش قفل کرد و شروع کرد به گریه کردن. از وقتی بابای عادل با چتر و بارونی خیس برگشت، مامان همه چی رو براش تعریف کرد. بله، از چشم به راهی و انتظار عادل کوچولو تا ابری شدن هوا و باریدن بارون و دلخوری عادل. بابا بعد از اینکه یه استکان چای خورد و یه کمی استراحت کرد، رفت طرف اتاق عادل، در زد و گفت عادل جان، بابایی، در رو وا کن، برای چی دل خوری؟ از بارون؟ بارش بارون که باید تو رو خوشحال کنه، نعمت خداست پسرم. عادل هیچ جوابی به بابا نداد. بابا گفت شاید هم از دست من ناراحتی، ولی عزیزم آخه من از کجا می دونستم هوا ابری می شه و بارون می باره. عادل بازم هیچ جوابی نداد. بابا گفت خب البته اگه خودت بخوای من حاضرم توی همین شرایط ببرمت پارک، ولی مطمئن باش الان تمام وسایل بازی پارک سیسن، نمیتونی سوار هیچ کدومشون بشی. بعد بابا یه کمی فکر کرد و با وجود اینکه خیلی خسته بود گفت عادل جان، من یه فکر خوب دارم. اگه تو دوست داشته باشی میتونی مثل چند وقت پیش یه عالمه منچ و مار و پله با هم بازی کنیم. یادت همین چند شب پیش چقدر اصرار میکردی که باهات منچ بازی کنم، ولی من کار داشتم و سرم خیلی شلوغ بود. ولی الان وقتشه. عادل کوچولو که ناراحت و دلخور و عصبانی توی اتاقش نشسته بود و داشت به حرفای بابا گوش میداد، تا صحبت بازی منچ و مار و پله به میون اومد لبخندی زد و گل از گلش شکفت، اشکاشو پاک کرد، بعدم با عجله رفت در اتاقشو باز کرد و به بابایی سلام کرد، این پسر گل ما. بله، بابا هم جواب سلام عادل کوچولو رو با مهربونی داد، دستشو انداخت دور گردن اونو، دوتایی با هم رفتن تا یه عالم منچ و مار و پله بازی کنن و کلی هم به خودشون خوش بگذرونن. عزیزای دلبندم، درسته که در فصلهای سرد مثل پاییز و زمستون مامان و بابا کمتر میتونن بچه ها رو ببرن پارک و پیاده روی و گردش، به خاطر اینکه چی؟ هوا سرده، ممکنه یه وقت بچه ها سرما بخورن، ولی اگه ازشون بخواین حتما بعد از انجام کارهای روزانهشون میتونن تو خونه همبازی های خوبی برای شما باشن، مثل عادل و بابایی که شروع کردن به بازی منچ و مار و پله. خوب قصه‌مون تموم شد. از اینکه تا این وقت شب بیدار موندین ممنون. یه قصه شنیدین، حالا لالا بکنین، انشاءالله فردا با یه قصه دیگه در خدمتون خواهم بود. شب بخیر و خدا نگهدارتون.